Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos, szép estét kívánok mindenkinek! Ma este is úgy döntöttem, hogy lesz egy kis Hogwarts Legacy stream, ugyanis tegnap este egy jó 2,5 óra hosszan keresztül játszottam, és én elég jól szórakoztam, meg innen úgy tűnt egyébként, hogy a nézők is élvezték a varázslós kalandot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma este is belevágok a játékba, az, hogy konkrétan pontosan ugyanonnan fogjuk folytatni, ahol tegnap abba hagytam, hiszen tegnap este óta egyáltalán nem játszottam a játékkal. Előjáróban azt kell tudni, hogy én a múlt héten megkaptam a játékot a forgalmazótól, mert ugye tesztet írtam róla a 24.hu-ra, úgyhogy már jóval több, mint 30 óra játékidőm van a programban, úgyhogy a sztorinak nagyjából a 90%-át már megcsináltam, viszont még mindig rengeteg hely van a térképen, amit nem fedeztem fel, meg van egy csomó mellékküldetés, illetve a sztorinak a legvége is még arra vár, hogy megcsináljam, úgyhogy ma este itt folytatjuk nagyjából egy egészen jól felfejlesztett karakterrel, vagyok a játékban, egy csomó mindent már megnyitottam, egy csomó mindent megcsináltam, de még mindig rengeteg felfedezés való vár rám, úgyhogy el is indítom magát a játékot. Itt láthatjátok a karakteremet, Harry Porkert, aki 28-as szintű, és igen, már 31 órányi játék. Tehát, hogy 31 játékórát tettem már ebbe a programba, ami azért nem kevés idő. És hát tegnap visszanéztem, azaz, hogy ma délután visszanéztem a videót, amit tegnap készítettem, és rájöttem, hogy egy picit növelnem kell a fényerőn, mert nálam hiába néz ki egészen jól a játék. A videót visszapörgetve azt láttam, hogy az esti jelenetek azért a ti képernyőtökön elég sötétek voltak, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kicsit felveszem a fényerőt, aminek remélhetőleg az lesz az eredménye, hogy ma már többet és jobban fogtok látni a játékból, mint tegnap. Közben látom, hogy megérkezett hozzánk Vertigia, és itt van velünk Hugozi is. Szevasztok, srácok, köszi szépen, hogy benéztetek hozzám ma este. Megint este van egyébként a játékban, akár csak itt a valóságban, úgyhogy átváltok egyébként nappalra, hogy még annál is többet lássatok, amit eddig nem lehetett, nem váltott át a játék nappalra. Hát ez érdekes. Na mindegy, akkor azt hittem, hogy ha várok, akkor át lehet váltani szépen. Próbáljuk meg újra. Hát ha mire másodszorra csinálom, akkor szépen kisüt a nap. Elkezdett hajnalodni. Egy fokkal jobb a helyzet. Megérkezett közben Rorien is. Szia Rorien, köszi szépen, hogy te is csatlakoztál hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben folytatódnak Harry Porker kalandjai, és most be akarok menni egyébként az iskolába, ugyanis rájöttem egy bizonyos rejtvény típusnak a megfejtésére, amire múlt héten, miközben a legtöbb időt töltöttem a játékkal, egyszerűen képtelen voltam rájönni, hogy mit kell csinálni, és ma végre megtaláltam a megoldást, úgyhogy meg akarom oldani az egyik rejtélyt. Amit az elmúlt 30 órában nem tudtam, és azt is el fogom nektek mondani, hogy miért. Közben Hugozi írja, hogy átaludtad a nappalt, igen, bárcsak én is átaludhattam volna a nappalt, mint a karakter, de sajnos erre nem volt lehetőség. És itt vagyunk egyébként benn a kastélyban, Roxfordban, ami továbbra is azt gondolom, hogy lenyűgözően néz ki. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egész egyszerűen nem tudom megunni a látványt, amit ez a játék nyújt. Egyszerűen csodálatos, hogy ki vannak dolgozva a helyszínek. Ugye most éppen tél van a játékban, erről tegnap már beszéltem, hogy változnak az évszakok a játékban, a történet nagyobb fordulópontjainál évszakot váltunk, tehát hogy nyáron kezdünk, aztán ősz lesz, aztán tél, és a tél okán most egyébként fel van díszítve az egész iskola, és mindenhol fenyőkfák vannak, és karácsonyi díszítés, úgyhogy extrán hangulatos a környezet, amiben játszunk, és itt van egy olyan rejtvényfajta, amit egész egyszerűen, amikor teszteltem a játékot, nem tudtam megoldani. mert hogy láthatjátok, hogy ha megnyomom a gombot, akkor megjelenik itt ezen a táblán egy feladvány, ami egyértelműen matematikai feladvány. Tehát, hogyha közelebb megyek és megnézitek, akkor nagyon gyorsan rá lehet jönni, hogy gyakorlatilag itt egy számot kell kitalálni, és a számot kell behelyettesíteni, és hogyha ezt megcsinálom az egyes kérdőjelnél, meg a kettes kérdőjelnél is, akkor ki tudom nyitni ezt az ajtót. Na most nem is tudom, tehát hogyha ilyen egy órát nem töltöttem azzal, hogy a megoldáson töprengek, akkor egy percet sem, mert úgy gondoltam, hogy ugye látjátok, hogy az ajtó keretén ott vannak ezek az állatok, itt van ez a bagolyszerű dolog, aztán ott van az egyszarvú, ott van egy ilyen kecskeszerű dolog, aztán egy háromfejű sárkány, aztán a negyed, ötödiknek megint csak nem tudom, hogy micsoda, hatodiknak egy rák, hetediknek egy gyík, nyolcadiknak, azaz, hogy nem, hetediknek egy polip, nyolcadiknak egy pók, kilencediknek pedig egy kilencfejű sárkányszerűség. És akkor nyilván azt gondoltam, hogy ezek itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, azaz, hogy nem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És így elkezdtem behelyettesíteni az állatokat a megfelelő számnak. Viszont nem tudtam ezzel a megoldással kinyitni az ajtót, úgyhogy azt gondoltam, hogy valami más lehet a megoldás. És ma kiderült egyébként, hogy az eredeti sejtésem szerint valahol az iskolában van egy megoldó kulcs, amiből kiderül, hogy a fejlesztők nem egyel kezdték a számozást, hanem nullával. Tehát, hogy ott ez a bagoly, itt a bal sarokban az a nulla, az egyszarvú az egyes, az utána következő kecskeszerű lény az a kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences, tehát hogy itt gyakorlatilag 10 szám van, csak nem egyessel kezdődik a felsorolás, hanem nullával, és ezért nem tudtam megoldani ezeket a rejtvényeket, mert hogy én mindig egyel több számot helyettesítettem, tehát adtam hozzá az állatokhoz, mint amennyit a táblázat szerint érnek. Úgyhogy most, hogy már tudom, hogy nullával kezdődik a számozás, most már kibírom nyitni ezt az ajtót, mert hogy ahogy láthatjátok, a felső feladvány az 21, és 11, meg 2, az ugye 13, és ahhoz, hogy a 13-ból, tehát hogy 8-at kell hozzáadni a 21, azaz, hogy a 13-hoz, hogy 21 legyen, tehát a 8-as lény ezen a táblázaton, a 8-as számú lény ugye az a pók, amit erről a kérdőjeles listából kell kiválasztani. Itt van a pók, a másik feladvány pedig 17, ott van ugye a rák, amit 1, 2, 3, az az 5-ös, aztán ott van a 9-fejű gyík, ami a 9-es, tehát 5 meg 9 az 13, és ahhoz, hogy a 17-et kapjuk, ahhoz 4-et kell hozzáadni, ami azt jelenti, hogy ezt a, meg nem mondom nektek, hogy milyen lény, de itt lesz a másik. Rebellion. Valahol itt van a közelben a másik pörgettyű, ahova be kell ütni a számot. Mindjárt meg is hol van? Ja, itt van fent. Tehát itt van a másik ilyen kérdőjeles cucc, amit meg kell pörgetni, hogy kinyírjon az ajt, és akkor megkeressük ezt a nagyon fura lényt. Ami nincs itt. Akkor elrontok valamit? Vissza. Valamit elrontottam. Na még egyszer fussunk neki, tehát 17, 5, meg 9, 5 meg 9 az 14, ja, 3-as kell, a háromfejű sárkány kell, nem az a furcsa lény. Már teljesen össze vagyok zavarodva, tehát kiválasztjuk itt a háromfejű sárkányt, ami ugye a 4-es számnak felel meg, az, hogy a 3-as számnak felelnek, és hogyha minden igaz, hogyha most visszamegyek az ajtóhoz, akkor szépen kibírom nyitni. És tessék, sikerült. 9 meg 5 az 14, nem 13, valóban. Soha nem voltam erős matekból, de azért így kiderült a végére, hogy hülyeséget beszélek, és végre meg tudtam oldani ezt a rejtvényt is. Elképesztően büszke vagyok magamra. De hogy őszintén szóval nem tudom, hogy a fejlesztők milyen döntöttek úgy, hogy nulláról kezdik el a számozást, hiszen ma beszélgettünk róla Bryce-szal, aki egyébként megtalálta nekem a megoldást az interneten, hogy ki az Isten kezdi el úgy a számolást, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyilván, hogyha meglátsz egy ilyen sorozatot, akkor rögtön úgy kezdesz el számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a fejlesztők részéről elég butácska megoldás volt, hogy az első lényhez a nullát rendelték hozzá, és nem az egyet. Hát közben látom, hogy megérkeztek az informatikusok és a programozók, hiszen rögtön megkaptam, hogy minden programozó így gondolkodik. Hát meg az informatikusok, ebből is látszik, hogy én egy bölcsész vagyok. Tehát, hogy engem, hogyha agyonütnek, tehát, hogy pisztolyt tartanak a fejemhez, és azt mondják, hogy agyonlövünk, hogyha nem találod ki ezt a rejtvényt, nekem akkor sem jutott volna eszembe, hogy nulláról kezdjem a számolást. Tehát én úgy gondolom, hogy 1-2, és nem 0-1-2-3-4, de látom, igen, mondjuk most már értem, hiszen informatikusok és fejlesztők készítették ezt a játékot, és nem ilyen, hát hogy is mondom, bölcsészek, mint én. Most teljesen összeállt a kép. Hát köszönöm szépen, hogy ezt is sikerült megfejteni, hogy miért lett nulla az, ami az én fejemben egy volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai nap, ez már abszolút sikersztorinak mondható. Úgyhogy Majzari és Lóri, szevasztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy megfejtettétek nekem a Hogwarts Legacy-nak az egyik legnagyobb rejtélyét, hogy miért nulláról indul a számozás. Hát érdekes, de mindegy, az a lényeg, hogy ez is megtörtént. Beljebb vagyok, sokkal beljebb vagyok. Nagyon örülök. És hopp, ó, itt nincs hóember. Ezen az utvaron nincs hóember. Pedig milyen jó lenne, tegnap ugye milyen jól elbántam a hóemberrel, de ezen az udvaron úgy látom, hogy nincsen hóember, úgyhogy most nem tudok kinyírni még egy hóembert. Hello again, Adelaide. Any word of your uncle? Still nothing, I'm afraid. Az lehetséges, hogyha egyszer kicsinálom a hóembert, akkor többet nem jelenik meg. Make sense. Nem tudom, hogyha esetleg valaki tegnap lemaradt volna róla, tegnap sikerült kipurcantanom egy hóembert, nem büszke voltam rá ideig, óráig. Na, jó, hogy most, hogy megfejtettem ezt a rejtvényt, meg mindent, nézzük, hogy milyen küldetések várnak ránk. Folytassuk Poppival a sárkány tojásos küldetést, azt hiszem ez lesz a legokosabb döntés, amit hozhatok. Úgyhogy elhagyjuk a kastélyt, mert hogy ez egy olyan iskola egyébként, ahol bármikor így el lehet hagyni a körletet. Nagyon, nagyon lazák a szabályok Roxfordban, azt kell, hogy mondjam. Nagyon. Nagyon. És hát tudjuk, hogy ugye most az 1890-es évek végén vagyunk, és hát ezek a szabályok Harry Potter idejére sem lettek sokkal szigorúbbak, mármint olyan szempontból, hogy végül is Harryék is akkor osadtak ki az iskolából, amikor csak akartak. Nem lett jobb a közbiztonság sem azóta. Tehát, hogy ebben az erdőben trollok vannak, pókok vannak, élő halottak vannak, van itt minden, mint a mesében. Közben Rory írja, hogy elolvadt a varázslatottól a hóember, elbizony. Szegény hóember. Kicsit bűntudatom volt egyébként a hóember miatt, őszintén megvallom. De hát, ha találkozunk még egy másikkal, akit szintén meg lehet olvasztani. Mert minden bűntudatom ellenére azért szórakoztató is volt, hogy elbántam a hóemberrel. Meg is érkeztünk. Vár ránk Poppy, akivel egyébként megmentettünk egy sárkányt a rossz fiúktól, és ez a küldetés még folytatódik, gördül tovább. Kíváncsi vagyok, hogy találkozunk-e még a sárkányjal. Most fogunk találkozni a kentaurokkal. Teljesen elismertettem, hogy most jön az a rész, amikor találkozunk a kentaurokkal. Once we tell them about the snitches, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Nagyon. Perhaps they'll be nagyon optimista vagyok. Már ami a karakteremnek a válaszait illeti. Knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. Biztos jönnek ezek a kentaurok. Megértőek. Hopp. Megértő kentauroknak tűnnek ezek. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Megértő kentaurok. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azon gondolkodok, hogy kentaurok pontosan hogy párosodnak. They have slaughtered no one. Mármint... They will leave here unharmed. Ez lehet, hogy nem az a fantázia, amivel sokat szeretnék foglalkozni, de most így felmerül bennem a kérdés, hogy megláttam ezeket a kentaur fiúkat, hogy mégis hogyan történik ez pontosan. De lehet, hogy addig jó, amíg nem tudom erre a választ. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now. Csak fiúk vannak. Egyébként ez érdekes, tényleg. Nem láttam még kentaur lányokat. Ez tény. Nem tudok sokat a kentaurokról egyébként. Tehát, hogy a kentaurok mitológiája elég messze áll tőlem, úgyhogy vannak kentaurok, meg kentaurinák. Nem tudom. In the south there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. Ne tessék. Holt követ kell megszereznünk. Must go speak with the herd. Find me after you have done this. Érkezett egy link. Na, most megtudtam, hogyan szaporodnak a kentaurok, vagy nem tudom. Hát azt hiszem, enélkül meglettem volna. Enélkül meglettem volna, de nagyon szépen köszönöm a segítséget. Mindenkinek azt javaslom, hogy kattintsa le ezt a linket, és tudja meg az igazságot. He could have been a bit clearer, or stayed a moment and answered our questions. Centaurs can be cryptic. Grant says no one talks more in circles than a centaur. It is a shame how quickly he left. Egy csomó kentaur barátom van ezek szerint. Néha úgy kell kihúzni, hogy mégis miről beszélne. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Hopp. I'll let you know what I find. Itt van valahol. I hate to see a creature get put down. Itt van valahol egy ilyen asztalka, amivel csillagképeket lehet nézegetni. Ezt akkor most megcsináljuk, mert hogy ezt még nem is mutattam nektek. Előkapjuk a seprünket, sítsú seprű, és valahol itt lesz ez az asztal, ahogy nézem. Az is egy ilyen mini mellék küldetés, mert kaptunk az egyik iskolatársunk túl egy távcsövet. Ó, itt egy hippogrif. Ó, és itt a hippogrifeknek a lelőhelye, mert ugye be lehet fogni állatokat. Megpróbáljak befogni egy hippogrifet? Mi baj lehet, igaz? Oké, mielőtt rámegyek az asztalra, előtte megpróbálok befogni egy hipogrifet, amihez két dologra lesz szükség. Először egy varázslat. Hát ezt lehet, hogy mégsem fogok be egy hipogrifet, mert hogy elszaladtak. Ne szaladjatok el! Tudom, mit csinálok. Na basszus! Először elbánunk a farkasokkal. Aztán foglalkozom a hipogrifekkel. Na, vissza a hipogrifekhez. Ne szaladjatok el, hipogrif... Aj, elrepültök, ne repüljetek el. Gyertek vissza. Hipogrifecskék. Francba. Na, jó. Visszatérünk a hipogrifekre, miután megoldottuk itt ezt, a mellékküldetést. Ami lényegében abból áll, hogy meg kell találni, tehát hogy be kell igazítani úgy a csillagképet, hogy passzoljon a csillagokhoz. Tehát, hogy nem egy őrületes nagy mutatvány. És hát ez úgy látom, hogy egyébként ez egy kifejezetten könnyebb fajta, mert hogy rögtön megtaláltam azt a részt, ahová be fog passzolni. Tehát, hogy ez nem egy igazán komoly feladvány, ahogy láthatjátok. Ennyi volt. A sárkány csillagképet megtaláltuk az égen. Rettentő mód, büszke vagyok magamra. És akkor nézzük meg, hogy visszajöttek-e a hipogrifjeink. Nem. De lehet, hogyha várunk egy picit, akkor visszajönnek. Kíváncsi vagyok, hogy be tudnék-e fogni egyet. Mert hogy egyébként már van két hipogrifem, de őket gyakorlatilag azt hiszem elő, nem, Deluxe Edition ajándékként meg a sztorinak az előre haladásáért kaptam. Ugye a hipogrifek a hátasok, akikkel többek között lehet utazni. Itt vannak egyébként a hátasaim, és összesen 3 darab hátasom van. Van egy szürke hipogrif, és van egy fehér hipogrif, illetve van egy tesztrálom. Velük lehet utazni, hogyha éppen nem seprűre akarok fölpattanni. De hogy van lehetőség arra, hogy befogjak további állatokat, és igazából párosítani is lehet a befogott állatokat, tehát hogy ha kentaurokat be lehetne fogni, akkor lehet, hogy ki tudnánk deríteni, hogy pontosan hogy szaporodnak, de legjobb tudomásom szerint kentaurokat nem lehet befogni a játékban, ami szerintem nem feltétlenül baj egyébként. Most, hogy így jobban belegondolok, és hogy láttam ezeket a képeket, mármint, hogy láttam a képet, ami bekerült a chatbe, azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül baj, ha nem fejtjük meg a kentaurok párzásának titkait. Még nem akarok rámenni a fő szárra, úgyhogy megoldok néhány mellékküldetést. És közben azon gondolkodok, hogy vajon mikor jönnek vissza a hipogrifek. Valószínűleg nem kellene sokat várni, de nincs kedvem most azzal tölteni az időt, hogy itt a sötét téli éjszakában várunk arra, hogy megjelenjenek ezek a lények. Úgyhogy... Milyen gyorsan beesteledett egyébként, tehát hogy... Húsz perce sincs, hogy beállítottam, hogy nappal legyen. Vertigia kérdezi közben a chatben, hogy hogy néz ki a saját szükségszobád, azt megmutatom-e? Természetesen. Természetesen, igazából azon gondolkodok, hogy vajon a seprülőbe lehet-e teleportálni. Hát természetesen be lehet. A seprülőről be lehet teleportálni a szobába. Hát ez csodálatos. Itt van a szükségszobája. Őszinte leszek veletek, nem sokat foglalkoztam azzal, hogy berendezzem. De hogy ugye a szükségszobájának az a különlegessége a játékban, hogy gyakorlatilag egy az egyben testre lehet szabni. Tehát, hogy szépen be lehet varázsolni, át lehet alakítani a dolgokat, meg minden. És ez úgy működik, hogy így elő kell hívni a listát, és akkor itt lehet kiválasztani, hogy mit akarsz bevarázsolni a falakra mondjuk képként, és a különböző variációkat egyébként küldetések során lehet megszerezni. Tehát, hogy minél több mellékküldetést old meg az ember, minél több helyre megy el, annál több olyan tárgy kerül be ide az inventoriba, amit varázslással ki lehet egyébként tenni a falra. Úgyhogy mondjuk legyen az, hogy itt van ez a nagy csupasz fal, és akkor ide varázsolunk valamit. Mondjuk, igen, vannak itt mindenféle dolgok, legyen például ez. És akkor itt ki lehet választani, hogy hova kerüljön, lehet például választani, változtatni a méretén, és ilyen őrületesen nagy üzenőfal. És miért ne lehetne egyébként ez ott. És már is egy kicsit kidíszítettük a helyszínt, és egyébként minden ilyen díszítésnek, meg minden tárgynak van valamilyen költsége, amit viszont a pályán szerte szét szórva található ilyen kék kristályokból lehet egyébként finanszírozni, tehát hogy azért szoktam mindig a kék kristályokat szétlövöldözni, hogy legyen elég valutám ahhoz, hogy így díszíthessem a szükségszobáját. És akkor itt van ez a nagyon jó pofa hölgyemény, és szépen ki is rakjuk ide a falra, hogy letekintsen ránk, és nyilván nem csak képek vannak, de lehet például szobrokat lepakolni. Nézzük csak, van például itt egy ilyen páncél, amit szépen bevírunk ide rakni. Nyilván el is lehet forgatni, hogy a megfelelő irányba álljon, és akkor lebírjuk ide rakni, hogy vigyázzon egyébként a keltető asztalunkra. Sőt, van egy másik fajta is, egy sokkal zordabb páncél, ezt fogom ide szépen lerakni. Szóval így lehet nagyon szépen berendezni egyébként az egészet, és a szükségszobája az nem csak ebből az egy helyiségből áll, hanem nekem például már megnyílt egy másik terem is, ahol még nem nagyon csináltam semmit. Tehát, hogy leraktam ide ezt a szövőasztalt, amivel a cuccaimet lehet fejleszteni, és itt is rengeteg lehetőség van arra, hogy kidíszítsem mindenféle dolgokkal. Például biztos vagyok benne, hogy szükségünk van egy ilyen könyvespolcra. Mert hát valahol tárolni kell azt a rengeteg tudást, amit felhalmoztunk, és akkor ennek is lehet egyébként változtatni a méretét, de hát mi nagyon szeretjük a nagy könyvespolcokat, úgyhogy ilyen nagy könyvespolcunk lesz. És lehet változtatni a színét is, úgyhogy ez egy sárga könyvespolc, de hogyha nagyon akarjuk, akkor lehet ilyen piros árnyalatú, vagy lila árnyalatú könyvespolcunk is, úgyhogy, sőt, ez nem is könyvespolc, hanem ilyen növényes polc valójában. Miért beszélek könyvespolcot, hülyeségeket? Szóval ez nem egy könyvespolc. És akkor, mit tudom én, legyen egy tornyóránk is. Mert hát, még egy varázslónak is szüksége van arra, hogy valami mutassa a pontos időt, úgyhogy ezt berakjuk most ide, mert miért ne. Úgyhogy ez egy... Így lesz ez jó. Lássuk is a pontos időt, és akkor szépen lerakjuk ide. Tökéletes, ez az asztal itt tök üres. Úgyhogy rakjunk rá egy szobrot. Van egy szarvunk. Hogy ez egy ilyen nagy egyszarvú. Aha. És hogyha ilyen pici? Hát nem tudom. Kicsit Kicsit overkillnek tűnik egy ekkora egyszarvú, nem? Azt hiszem, ezt az egyszarvút most elengedem. Azt hittem, hogy ilyen picike szobrokat is lehet lerakni. Vaj, ó! Ó, nem jutottam meg a Christmas Tree-t. Ó, pedig milyen jó lett volna, hogyha be lehet ide rakni egy karácsonyfát. Igaz, hogy nekünk már nincs karácsony, de Harry Porkeréknél még karácsony van. Hát ez szomorú. Viszont, amit még meg akartam mutatni, ugye mondtam, hogy be lehet fogni az állatokat, és amikor befogjuk az állatokat, akkor a befogott állatokat valahova rakni is kell, úgyhogy a karakternek van egy ilyen, én zsebuniverzumnak hívom, ami ismerős lehet azoknak, akik ugye látták a legendás állatokat filmeket, hogy van egy ilyen mini univerzum, amiben ahová be lehet hozni az állatokat, amiket elfogtam oda kint a nagyvilágban. Úgyhogy én például már egy puffskeint befogtam, nem tudom, hogy kell ejteni, ha rosszul mondtam ki, akkor bocsánatot kérek minden Harry Potter rajongótól. Szóval befogtam már néhány állatot, akiket egyébként lehet gondozni. Tehát, hogy lehet őket fésülgetni, meg lehet nekik adni enni. Úgyhogy ez nagyon cuki, tehát, hogy őrület, imádom, mikor... Hát most mondjátok azt, hogy nem cuki, ahogy így megsikálja a kefkével. Őrület. És lehet neki adni enni is. És szépen meg is fogja enni a cumut. És ennek nem csak cukiság faktora van egyébként, hanem gyakorlatilag az itt tartott állatoktól alapanyagot lehet szerezni, amivel aztán fejleszthetők a különböző ruháink. És vannak még állataim, tehát hogy itt van például ez a... Hát nem is tudom, igazából ez az állat leginkább egy ilyen a plüssökre emlékeztet, amiket az IKEA-ban lehet megvenni, de hogy mennyire cuki már. Közben GTR 1997 kérdezi a chatben, Hali, ez már játszható PC-n? Én egyrészt PlayStation 5-ön játszom most, és a játék február 10-én fog megjelenni hivatalosan, viszont azok, akik előrendelték PC-re, a Deluxe Edition-t, azok ma este 7 órától játszhatnak vele PC-n is, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogyha előrendelted a játékot, és a Deluxe Edition-t választottad, akkor PC-n is lehet mától játszani a játékkal. Viszont ez nem a PC-s verzió. Remélem, sikerült megválaszolni a kérdést. Ez a béka nem egy szép állat, de én nem kivételezek senkivel, mindenkire ugyanúgy odafigyelek. Van madaram is. És a madarat is meg lehet fésülni. És ő belőle is jönni fog, úgymond. Ajándék, hiszen kapunk tőle tollat, amit aztán lehet használni a különböző cuccok fejlesztésére. Adunk neki enni is. Igen, és szaporítani is lehet az állatokat. Még nem csináltam meg azt a küldetést, de hogyha egy állatból hím és nőstény példányt is behozol ide a zsebuniverzumba, akkor valamilyen módon szaporítani is lehet őket. Én azt a mellékküldet is még nem oldottam meg, ami ezt lehetővé teszi. De hogy van rá lehetőség. És 2 darab zsebuniverzumon már van egyébként. Tehát, hogy limitált egyébként a mennyisége, hogy mennyi állatot lehet behozni, mármint hány fajtát. Tehát, hogy nem az állatoknak a darabszáma van limitálva, hanem a fajtáknak a száma van limitálva, hogy hányat lehet behozni ezekbe a zseb univerzumokba, és én már elértem a limitet. Viszont itt van egy ilyen tengerparti. És itt van a tesztrálom, itt van a szürke hipogrifem, és valahol itt van a fehér hipogrif is valahol. És van egy ilyen kakadúszerű madárkám is, akit szintén meg lehet. Ja, és van egy Nifflerem is, természetesen. mindjárt a Nifflert is megsimogatjuk. Hogy élvezi? Figyeljétek, és rögtön zsebbe rakta, tehát hogy a Niffler nem hazudtolja meg magát. Mindent ellop, ami a keze ügyébe kerül. A tesztrát is meg lehet kefélni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a játéknak az összes részlete ilyen nagyszerűen ki van dolgozva, és szerintem ez egy csodálatos dolog. Tehát, hogyha valaki tényleg ilyen nagy rajongója a Harry Potter univerzumnak, az biztos, hogy nálam sokkal jobban értékeli ezeket az apróságokat, amiket biztosít a játék. Hogy tényleg nem csak abból áll a különböző ilyen állatokhoz kapcsolódó kellékanyagoknak a beszerzése, hogy gombokat nyomkodunk egy menüben, hanem tényleg ezek az állatok itt vannak, be lehet őket gyűjteni, oda lehet rájuk figyelni. Tehát, hogy szerintem ezek nagyon fontos apróságok, hogy ettől lesz igazán jó és átélhető ez a játék, hogy a fejlesztők odafigyeltek arra, hogy foglalkozni lehessen ezekkel a dolgokkal, mert nyilván ezeket a hozzávalókat, ezeket meg is lehet vásárolni az árusoknál, de mennyivel szórakoztató, hogy te magad vigyázol az állatokra, ápolod őket, és megszerzed azokat a cuccokat, amik aztán szükségesek ahhoz, hogy mit tudom én, a köpenyednek extra varázserőt biztosítsál. Tehát, hogy én imádom az ilyen részleteket a játékokban. Itt egyébként ez az asztalka csak azért van itt, hogy az olyan tárgyakat, amiket begyűjtöttem, de még nem ismerem, a különleges tulajdonságaikat, azokat itt gyakorlatilag identifikálni lehet, tehát hogy ki lehet deríteni, hogy pontosan milyen speciális képességei vannak azoknak a ruháknak, amiket összegyűjtöttem, de nem derül ki róluk azonnal, hogy mit tudnak. Itt ugye főzeteket lehet főzni, és itt is tök jó egyébként, hogy le van animálva, hogy konkrétan megtörténik, ahogy megfőzöd azt a bizonyos főzetet. És ez egyébként viszonylag rövid ideig tart, mindössze 10 másodperc, hogyha jól számoltam. És ezek egyébként jól mennek, és a növényeket is lehet saját magadnak termeszteni. Tehát, hogy itt például itt van egy mandragóra, amit be lehet vetni egyébként a harcokban, és 10 percig tart kinevelni egyet, ez pedig egy kínai kell, ami szintén bevethető a harcokban, mert megtámadja az ellenfeleket, hogyha bedobott közéjük. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó ki van találva ez a játék, alapvetően elképesztően menő, hogy a fejlesztők hogy odafigyeltek a különböző részletekre. Na, és akkor hova kell most mennem? Ide. Folytatjuk a mellékküldetést Poppival. Ja nem, most nem Poppival, hanem valaki mással. Egy másik osztálytársal. Aki fönn van valamelyik toronyban. A Vertigia írja a chatben, hogy ő főzeléket szokott csinálni a kínai kellből. Nem is tudtam, hogy ilyen harciasak. Na hát, ebben a játékban a kínaiak kelek azok kifejezetten harciasak. Tehát, hogy egész jó harcos társak. Na, most valószínűleg le leszünk baszva. I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mata. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. Ajjajjaj. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. Ezért nem jó, hogyha a saját anyád ott tanít, ahol te iskolába jársz. You are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. Drama. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Erre van a legkevesebb esély. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle. Akkor mégiscsak vannak animágusok. A játékban. Tegnap ugye pont arról beszélgettünk, hogy eddig nem találkoztam animágusokkal, de itt van egy. Tessék, az animágusok sem maradtak ki a játékból. Were you born an animagus? Or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight. Then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Ouagadougou. But Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Miért lehet ez? Nem is értem. Can you choose what form your animagus will take? Oh no. A person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Az mondjuk menő lenne, hogyha ezt meg tudnánk tanulni, hogy animágusokká váljunk. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able Közben to be Mesa írja a chatben, hogy sziasztok, a párbeszédeket nézve mindig az jut eszembe, hogy anno az Elénoárnál mennyire leesett az álom a mimikától, most meg reflexből megoldják a fejlesztők azt a színvonalat. Egyébként ez egy tök érdekes gondolat, mert tényleg, tehát, hogy az Elénoár volt az a játék, amiben ugye figyelni kellett a karaktereknek a mimikáját, hiszen részben az árulta el, hogy hazudnak-e nekünk, ami ugye a kihallgatások során fontos volt, és valóban egyébként, tehát azóta eltelt már hát több mint 10 év, mióta az Elénoár megjelent, és ma már egyébként tényleg ott tartunk, hogy azért egy AAA kategóriás játékban ezek a dolgok teljesen alapvetőnek számítanak, amik az Elénoárban azért még így csettintésre késztették az embert. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. Az Elénoár egyébként egy tök jó játék volt, én nagyon szerettem. Tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight. Kíváncsi vagyok, hogy a Rockstar valaha készítene ki majd egy folytatást. Legyünk lázadók. Good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Ez a veszéd. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Nagyon szívesen. Na, nézzük. Na, ez nem jelenik meg a felirat, hogy megoldottuk ezt a küldetést? Ez érdekes. Hogy lehet, hogy nem oldottuk meg. Na mindegy, folytassuk a kentauros sztorit. Nézzük meg, hogy mi történik kentauros vonalon. És ismét kivegyünk a világba. Ha esetleg valaki még nem látta volna, akkor megmutatom, hogyha már úgyis kijöttünk a térképre, hogy ekkora, ilyen hatalmas nagy a bejárható terület a játékban. Tehát, hogy elég méretes. És van egy olyan része, ahol még egyáltalán nem voltam. Tehát, hogy 30-nál is több órán van a játékban, viszont ez alatt a 30 óra alatt ide még nem kellett, ebből a csücsökbe még nem kellett ellátogatni. Tehát, hogy ide még egyetlen egy küldetés sem hozott el, úgyhogy jól látható, hogy elképesztő mennyiségű tartalom van a játékban. Tehát, hogy ezek a jelölések, amiket láttok most itt a térképen, ezek mind valamilyen feladatot jelölnek. A kis lángikonok, azok ugye a gyorsutazási pontok, de az összes többi a házikók, meg az összes többi kis ikon, az valamilyen küldetést, valamilyen feladatot jelöl. És akkor most szépen elutazunk erre a gyorsutazási pontra. Aztán megkeressük Poppit, és szerintem elindítjuk. Nem is hiszem, hanem biztos, hogy elindítjuk a küldetést. És képzeljétek el, tegnap láttam a TikTokon egy videót, ami szerint van egy olyan trófea a játékban, hogyha egy tehenet sikerült 10-szer megpörgetni, akkor azért jár egy trófea. Tehát, hogyha találunk egy tehenet valahol, akkor azt mindenképpen meg kell néznünk, hogy tényleg jár-e trófea azért, hogyha megpörgetünk egy tehenet. Vagy azt hiszem, le kell gurulnia valahonnan, és 10-et kell fordulnia, hogy megkapjuk a trófeát, valami ilyesmi. Valószínűleg a PETA nem örülne ennek, ha tudná, hogy van egy ilyen küldetés, de hát, na, mit lehet tenni? Ó, itt egy festő. Revelio. Milyen szépen dolgozik. Aha. Ez a tüzes cucc is egy Merlin. Aha. Here's a pleasant surprise. Itt van egy újabb Merlines feladvány. Aminél szerintem az lesz a lényeg, hogy megfelelő sorrendben gyújtsak meg. Ja, megint nincsen Mellow Sweet nevezetű növényem, amivel be lehet indítani ezeket a küldetéseket. Valahol szereznem kell Mellow Sweet-et. Közben megérkezett hozzánk Bogyi is. Szia Bogyi, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Ja. Acsi. Ja, hogy oda kell lemennem. Értem. Hirtelen nem értettem, hogy mit mutat a térkép, de most már ezt is tudom, hogy mit mutat a térkép. Szerintetek is egy kicsit furán fut ez a karakter? Tehát, hogy ilyen elképesztően légies mozgása van ennek a varázsló tanoncnak. Tehát, hogy bár én tudnék ilyen ruhanyosan futni, mint ő. Mondjuk vagyok, vagy 25 évvel idősebb, de most ne fesszünk el a részletekben. Biztos lehet, hogy volt idő, mikor én is így futottam. És azért tűnik ilyen furcsának, mert hogy túl sok idő eltelt azóta. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Na, lemegyünk egy barlangba. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the pókok. Cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess. But might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Dami, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Nem túl sok a duma a játékban, kérdezi Dami, és hát szerintem soknak nem mondanám, teljesen átlagos a párbeszédek mennyisége. Nyilván a küldetések előtt így fel kell vezetni, hogy mi fog történni, és nyilván rajtam is múlik, hogy mennyi szöveggel is hallgatok meg, mert rengeteg olyan párbeszéd opció van, amivel így ki lehet bontani, hogy éppen miről van szó, de azt gondolom, hogy egy nyílt világú játékhoz mérten teljesen átlagos mennyiségű párbeszéd van egyébként ebben a programban. Na. Meg kell találni a holdkövet. Revelio. Poppy. Gyere, Poppy. You don't think the rumors about the cave are true, do you? Visszarakom a varázslatokat, amikre szükségem lehet. Betárazok egy átkot is, mert hogy én ilyen varázsló tanunc vagyok, aki átkokat használ. Közben Mesa írja, hogy az a köpeny is milyen szépen lobog. 2009-ben az Arkham Asylum-ben egy fejlesztőnek ez 2 évi munkája volt. Wow, ezt nem is tudtam. Valószínűleg egyébként, nem tudom, egyébként érdekes, hogy ugye, hogy egyszer valaki megcsinálja a szépen lobogó köpenyt, akkor azt vajon utána így, nem tudom, vajon meg lehet-e vásárolni, hogy akkor mi most megvesszük a szépen lobogó köpenyt a játékunkhoz. Tehát, hogy nem tudom, a stúdiók között vajon ez működik-e, hogy az ilyen, nem tudom, nyilván ezt így valaki leprogramozza, és valószínűleg egyik motorból, mármint hogy ugyanabban a játékmotorban valószínűleg lehet használni, viszont hogyha az egyik fejlesztő ilyen játékmotort használ, a másik fejlesztő meg olyan játékmotort használ, akkor valószínűleg azért nem olyan egyszerű ez, hogy adjátok már kölcsön a jól lobogó köpenyeteket. De minden esetre egyébként tény, hogy érdekes látni, hogy mennyit fejlődött egyébként a játékoknak a vizuális kinézete is 10 év alatt. Tehát, hogy most gondoljatok bele, hogy nem tudom, ti mikor olvastátok a Harry Pottert, én a 2000-es évek elején, azt hiszem 2001-ben vagy 2002-ben olvastam el az első könyvet, és ugye akkor is volt már Harry Potteres játék, hiszen a filmekhez mindig készült játék, és képzeljétek el, hogy 15 évesen mennyire örültetek volna egy ilyen játéknak, hogy így lehet kalandozni a Harry Potter univerzumban. Tehát, hogy elképesztő. Hogy egyébként 20 év alatt mondjuk, tehát igen, 20 év alatt mekkorát fejlődtek egyébként a videójátékok is. Mármint olyan értelemben mondom ezt, hogy egy Hogwarts Legacy, ez egy ilyen nyílt világ, az manapság egy ilyen nyílt világú játék, mint a Hogwarts Legacy, teljesen átlagosnak számít. Gondoljatok csak a Gotham Knights-ra, vagy a Horizon Forbidden West-re, tehát hogy mindegyik ugyanaz a műfaj, van egy hatalmas nagy világ, szabadon bejárható, van benne egy főszál, van egy rengeteg mellékküldetés. Az más kérdés, hogy a Gotham Knights-ot nem sikerült úgy megcsinálni, hogy élvezhető legyen, viszont a Hogwarts Legacy-t meg igen. De hogy 20 évvel ezelőtt az ilyen játékok majdnem elképzelhetetlennek tűntek. Oké, volt a GTA 3 például, meg voltak már akkor is nyílt világú játékok, de hogy azok mennyire korlátozottak voltak mondjuk ehhez képest. Mind grafikailag, mind a terület méretében, meg minden aspektusban. Közben Mesa írja, hogy milyen érdekes lenne, ha az itteni köpeny fizika alapja még a Batmanből származna, mert mind a kettő Warner. Igen, tényleg mind a két játéknak ugye a Warner volt a kiadója, viszont ez a játék, ugye Unreal Engine 4-en van, azt hiszem, tehát ugye az Unreal Engine 4-jel készült, a Batman meg majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát, hogy hiába ugyanaz a kiadó, a játékmotor az biztos, hogy különböző. Hogyha az emlékeim nem csalnak, tehát hogy a Batman biztos, hogy nem Unreal motorral készül, emlékeim szerint. Lehet, hogy tévedek. És szerintem a Batman az saját fejlesztésű motor volt, amit a Rocksteady csinált saját magának, és nem valami bevett motorral dolgoztak. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Depulsa. Ó, ilyen színes madárkákat még nem is láttam. Szép lilák voltak. Á, az Asylum Unreal Engine 3 volt, írja Mesa. Viszont akkor el tudom képzelni, tehát hogy azt el tudom képzelni, hogy az Unreal Engine 3-nak bizonyos elemei kompatibilisek az Unreal Engine 4-gel. Tehát hogy nem értek hozzá, még mielőtt bárki azt hinné, tehát hogy nem vagyok kifejezetten otthon a játékfejlesztésben, finoman szólva sem, de hogy azt gondolnám, hogy valószínűleg, hogyha két játékmotor között van átjárás, akkor valószínűleg az Unreal Engine 3 és az Unreal Engine 4 között azért valamennyi csak van. Aztán persze lehet, hogy abszolút hülyeséget beszélek, leszögezem. Nem értek hozzá. Mármint a játékfejlesztéshez, meg a játékmotorokhoz. Közben Jules kérdezi a chatben, hogy a streamen keresztül vette meg a játékot. Nem, ugyanis PlayStation 5-ön játszom. PlayStation 5-ön játszom, és én igazából ezt a játékot a forgalmazótól kaptam, mert hogy írtam róla egy tesztet a 24.hu-ra, tehát hogy azért kaptam a játékot, hogy cikket írjak róla, és mivel megvan a játék, ezért úgy döntöttem, hogy egy kicsit streamelni is fogok. De egyébként vannak ismerőseim, akik a Steamen vették meg a játékot, méghozzá a Deluxe Edition-t, és ők már tudnak is játszani vele, mert akik megvették a Deluxe Edition-t, azok ma már tudnak játszani vele PC-n. Ó, közben Varázsklump is írt a chatbe, nem tudom, volt-e már téma, de mi a véleményed az új Lord of the Rings Rivendell setről? Kint vannak végre az új képek, igen. Délután erről is írtam egyébként egy cikket, az új Rivendell készletről, ugye nem tudom ki mennyire van képben, de a Lego megint ki fog adni Gyűrűk Ura készleteket, és ezek közül az első az a Völgyzugoly, ami egy több mint 6000 alkatrészből álló gyönyörű készlet, ami 500 euróba fog kerülni, tehát hogy egy ilyen lenyűgöző, de rendkívül drága Lego setről van szó, ami szerintem itthon hát legalább 200 ezer forintba fog kerülni, tehát hogy ez megint egy ilyen kifejezetten felnőtteknek, gyűjtőknek szánt készlet, és de szerintem csodálatos. 15 minifigura jár hozzá, ott van a gyűrű szövetsége, tehát hogy ott van Gandalf, ott van Bilbo, ott van Frodo, ott van Pippin, Tufa, Aragorn, Elrond, tündék, törpék, tehát hogy elképesztő, tényleg, tehát hogy gyönyörűen néz ki, nagyon szépen ki van dolgozva, elképesztően jól meg vannak benne csinálva a részletek, tehát hogy így nagyon szívesen összeépíteném, de hát 500 euróba kerül 200 ezer forint, gyönyörű, de azért van egy határ, tehát hogy valószínűleg én soha nem fogom megvenni magamnak azt a szettet, mert bár szeretem a Gyűrűk Urát, de nem vagyok akkora rajongó, hogy egy ilyen szetre 200 000 forintot most kifizessek. Úgyhogy, ja. De az a véleményem egyébként, hogy a Lego ezúttal kitett magáért, és tényleg egy fantasztikus Gyűrűk Ura készletet alkottak. Tehát, hogy én megértem, hogyha a Gyűrűk Ura rajongóknak a szíve hevesebben kezd verni, mikor ránéznek erre a készletre. Közben megérkezett hozzánk Krau Ricsi is. Szia Ricsi, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Ahogy láthatod, Hogwarts Legacy a program, és épp egy ilyen bányaszerű helyen. Keresem a továbbjutásnak a kulcsát, ami egyébként egy molylepke lesz. Mert hogy van egy molylepkés zár itt is. First the Foopers and now this. Na nézzük csak. Puzzle-öket kell megoldani. És azok a jelek ott a falon. We need to find moths for those spinners. Igen, pontosan. Molylepkékre lesz szükségünk. Jaj, nem erre a varázslatra van szükségem, bocsánat. Kíváncsi vagyok, hogy vajon számít-e a sorrend, hogy hogyan húzogatom ki ezeket a cuccokat. Ah, itt az első molylepke. Ez egyébként nagyon jól meg van csinálva ez a dolog, tehát hogy a molylepkét fénnyel lehet oda vinni a zárhoz. És hogyha elzárom a fényt, akkor bekerülnek ugye oda a zárba, és valahol lennie kell még egy. Igen, ebben igazad van, kis föld. Hogy a molylepkék a mögött, az ajtó mögött vannak, amin az a jel van. Ugye? Nem. Mi az összefüggés? Nem. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Ah. Ooh, the rings and match the runes. Ja, értem már, de hülye vagyok. Oké. Okay. Tehát, hogy azt ott kinyitottam. Nem. Tehát, hogy ezt kell kinyitnom. És ott van az a másik jel, ami itt van. Ez lesz a megoldás, most lesz meg a második lepke. Vagy... Nem? Most igen, most kinyitottam egy ajtót, ahol nincsen lepke. Akkor nézzük a következőt. Igen, megint erre lesz szükség. Illetve erre. Egyébként, hogyha elakad az ember a játékban, akkor érdemes figyelni arra, hogy mit szövegelnek a többiek, mert tippeket adnak, hogy mit kell csinálni. És ezeket most meg kell pörgetni. Aha. Akkor egyrészt meg kell pörgetni őket, aztán... Ja nem, kétszer kell megpörgetni őket. Azaz. Ezek a molylepkés feladványok, ezek kifejezetten jól sikerültek szerintem. És meg is vagyunk. Viszont... Viszont várjunk már egy picit. Volt ugye itt egy másik szoba, egy picit fentebb. Nem itt. Ugye... Előbb leütöttek, kibontottam egy falat. Hol is volt? Itt. Nem. De itt. Most ugye ott is van egy zár. Hogy itt érdekes, hogy ide majd vissza kell vajon jönni? Mert hogy itt is van egy fal, az, hogy itt is van egy ilyen lepkézzár. Revelio. Viszont ehhez nem találtunk lepkét. Úgyhogy valószínűleg ide majd még vissza kell jönni, vagy valamit kihagytam. Mert hogy erről jöttünk, ugye? Oda is föl lehet majd valahogy jutni. Lehet, hogy itt valamit kihagytam. Ah! Még mielőtt tovább megyek. Itt van a lepke. Tudtam, hogy valahol itt kell lenni közel a megoldásnak. Lumos! Még mielőtt tovább haladunk, nézzük, hogy hogy mit nyit meg ez a lepke. Valami megnyílt, viszont itt, aha, megvan. Akkor itt két varázslatot fogunk alkalmazni. Egyrészt ezekkel a játékmechanikákkal hál' Istennek lehet trükközni. Kétszer megpörgetjük. Nagyon jó. Aztán nyomunk egy olyat, hogy állj meg. És akkor itt lesz a platform, amivel fel tudunk ugrani oda, és igazából itt csak egy extra kincses ládát szereztünk meg, de azért a kincses ládáknak is örülünk. Közben Mesa kérdezi a chatben, hogy nem szokott hiányozni a guru. Engem néha elfog a nosztalgia, hogy milyen jó lenne újra érezni a print illatát. Hát egyébként ez egy érdekes kérdés. Mármint, hogy most csak hogy kontextusba helyezzem ezt a kérdést, tudni kell ugye, hogy én nagyon sokáig a PC gurunál dolgoztam, egész pontosan 2001 és 2014 között, 2001 és 2007 között, mint külsős újságíró, aztán 2007 és 2014 között először, mint szerkesztő, aztán főszerkesztő, és én ugye a nyomtatott PC guruért feleltem, és 2014-ben hagytam ott a PC gurut, akkor még volt nyomtatott újság, és őszintén szólva nekem személy szerint annyira már nem hiányzik, hogy print újságot készítsek, de hogy a guru azért még mindig egy ilyen nagyon kellemes emlék az életemben, és mind a mai napig úgy tartom, hogy a guru volt életemnek az egyik legjobb szakasza, mikor a PC gurunál dolgoztam, hiszen azért lássuk be, rengeteg gyereknek az álma az, hogy egyszer egy videójátékos magazinnál dolgozhasson, és én azt gondolom egyébként, hogy Magyarország egyik legjobb videójátékos magazinjánál dolgoztam, ami természetesen nem csak abból állt, hogy folyamatosan játszottam mindenféle videójátékokkal, hanem azért ez is egy munkahely volt annak minden egyes nehézségével együtt, és oka volt annak, hogy én annak idején 2014-ben ott hagytam azt az újságot, de ennek ellenére még mindig így örömmel és ilyen kellemes emlékként tekintek a PC gurus időszakra, mert hogy azért az egy nagyon jó dolog volt, hogy én a PC gurunál dolgozhattam. De most, hogy már lassan 10 éve dolgozom online újság szerkesztőjeként, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy azért annyira nagyon, nagyon nem sírom már vissza a print időszakot. Nagyon szerettem nyomtatott újságot csinálni annak, és megvan a varázsa, egészen másfajta megközelítést igényel, mint egy online újságot, de hogy így nem szokott bennem olyan jellegű nosztalgia lenni, hogy jaj, de jó lenne újra nyomtatott PC gurut készíteni. Szesze! Szia! Én is örülök, hogy visszatértem, és nagyon szépen köszönöm, hogy becsatlakoztál hozzánk ma este. Ugye egy jó, nem is tudom, tehát egy jó 4 hónapra teljesen felhagytam a streameléssel, mert hogy egész egyszerűen nem nagyon volt időm, hogy streameljek, meg sokszor bevallom, nem is nagyon volt hozzá kedvem. De úgy döntöttem, és úgy alakultak a dolgok most idén, januárban, hogy kedvem is volt, meg időm is van, úgyhogy ezért van az, hogy konkrétan visszatértem hosszú hónapok szünetei után. És örülök, hogy egyébként velem együtt visszatértek ti is, és itt vagytok, amikor éppen streamelek. Jaj, kislány, útban vagy. Ez így nem lesz jó. Hol vagy? Hova lett? Hol van? Közben Meiser írja, hogy hát van ilyen, hogy nincs kedv. Szerintem azok a jó streamek, amiket élvezetből csinálnak, nem a megélhetésért monoton módon nagyon érződik a különbség. Igen, nekem olyan szempontból szerencsém van, hogy alapvetően én, amikor streamelek, akkor azért streamelek, mert engem azt szórakoztat, és nem függ tőle a megélhetésem, tehát hogy mindig is úgy volt, hogy amikor nem volt kedvem streamelni, akkor én egész egyszerűen nem ültem le streamelni, és tényleg az utóbbi 4 hónapban volt olyan, amikor eszembe jutott, hogy akár streamelhetnék is, de igazából nem volt hozzá kedvem. Viszont ennek ellenére mostan rájutottam oda, hogy így hiányzott, hogy így leüljek, és itt legyen egy közönség, akit egyébként érdekel, hogy mit csinálok, akikkel lehet kommunikálni, meg minden, úgyhogy ezért is tértem vissza most így a streamhez, mert hogy alapvetően azért ezt én még mindig élvezem, szeretem csinálni, és szórakozásnak tartom egyébként, hogy ilyenkor leülök a gép elé, és nem csak magamnak játszom, hanem gyakorlatilag nektek is, hogyha ezt így lehet mondani. Közben Varázs Krumpli írja, hogy én a Harry Potter 1 játékon nőttem fel, hihetetlen én volt akkor játszani és egyben várni a filmek megjelenését. Érdemes kipróbálni 20 év után a Hogwarts Legacy-t. Hát, én azt mondom, hogy igen. Tehát, hogy kicsit korábban említettem, hogy én nem vagyok egy ilyen őrületesen nagy Harry Potter rajongó. Tehát, hogy olvastam a könyveket és szerettem is a könyveket, és láttam a filmekből azt hiszem az összeset, bár a filmeket én nem nagyon szerettem, mert hogy a harmadik rész kivételével nem igazán tartottam jónak őket. A játékok egy részével is játszottam, és szerintem voltak egészen elfogadható a kor mércéjéhez mérve elfogadható Harry Potter játékok, de ennek ellenére én nem vagyok annyira benne ebben az univerzumban, viszont még ennek ellenére is azt gondolom, hogy ez a játék, ez olyan emberek által készült, akik így értik, hogy miért szeretik sokan a varázsvilágot, ugye a Harry Potter univerzumot, és úgy lett megcsinálva, hogy szerintem ezt a játékot azok tudják ilyen 100%-ig élvezni és értékelni, akik szeretik ezt az univerzumot. Én úgy azt gondolom, hogyha 20 év után leülsz ezzel a játékkal játszani, így a legelejétől figyelsz a sztorira, a részletekre, a kikacsintásokra, az utalásokra, akkor egy egészen különleges élményben lehet részed, már csak azért is, mert hogy egyébként ez egy nagyon jól összerakott játék. Tehát, hogy tényleg sikerült ezt a varázsvilág univerzumot összeházasítani egy nyílt világú videójátékkal. A varázslás nagyon szórakoztató, szerintem a történet korrekt, érdekesek és szórakoztatók a mellékküldetések, rengeteg apróság van benne, nagyon jól ki van dolgozva, tökéletesen belepasszul az univerzumba, úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes adni neki egy esélyt. Ó, és közben Szesze előfizetett, úgyhogy Szesze, nagyon szépen köszönöm, hogy előfizettél, igyekszem meghálálni ezt a bizalmat, már azzal is, hogy rendszeresen fogok streamelni, ugye most már ez a 3. nap egy húzamban, hogy játszok valamilyen játékkal, vasárnap ugye a Last of Us 2. részével játszottam, tegnap este a Hogwarts Legacy-val, és ma is a Hogwarts Legacy-val, és amit biztosan mondhatok, hogy most hétvégén is szombaton délután még tervezek legalább egy streamet, úgyhogy várok majd mindenkit szeretettel, és tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az előfizetést, nagyon jól esik, és ez egyébként motivál is arra, hogy jóval aktívabb legyek egyébként itt a Twitch-en, mint az elmúlt hónapokban voltam, úgyhogy tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm. visszajutottam ide. Lehet, hogy ki lehet szedni a moly lepkék. Ki lehet szedni a lepkéket szerintem a zárból. Igen. És akkor be lehet őket illeszteni ide. Ugye ezért miért kellett körbe menni, az nem világos, de oké. Na, nézzük, hogy mi történik, hogyha megpörgetem ezeket a szerkezeteket. Oké. És három... Várjunk már, Ácsi. Itt visszapörög a szerkezet. Ez nem jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Tehát, hogy... akkor itt csipkednem kell magamat. Jaj! Jó. Három lepke kell az ajtó kinyitásához. Hát ez érdekes, hogy... Hogy a harmadikat, azt... Jó, azt hittem ennél egy picit bonyolultabb lesz a feladat, de úgy látom, hogy ezt meg tudom oldani gyorsan. Mert a harmadikat pedig kiszedem onnan, és meg vagyunk. Lumos. Igen. Jó. Ez egy pillanatra bonyolultabbnak tűnt, mint amilyen volt valójában. Na kérem, kinyitottuk a zárat. Miért? I was hoping we wouldn't have to do this again. Gyertek, fiúk! Bombarda! Defender! Confringo! Depulsor! Accio! Levioso! Confringo! Defender! Oh! Ez fájhatott. Elfelejtettem, hogy vannak kínai kelljeim, akiket bevethetek a harcban. És hál' Istennek Poppy is beveti a kínai kelljeit. Yes! Kifingattuk ezeket a hatalmas nagy, meg nem mondom miket. Dagbog. Nem tudom mi lehetett a neve a Dagbognak. Sajnos nem tudom néha összepárosítani a magyar fordításokat az eredeti angollal. Should we take a closer look? You read my mind. És most megint lemerülünk a víz alá. Az egyetlen dolog, amiben ez a játék egy kicsit el van maradva a több ilyen nyílt világú, mint például a Horizon Forbidden Westhez képest, hogy itt a fejlesztők nem foglalkoztak azzal, hogy lemodellezzék a víz alatti részeket, tehát hogy lehet úszni, de nem lehet lemerülni, csak olyan helyeken, ahol ugye csináltak ilyen örvényt. Tehát, hogy nincsenek kidolgozott vízi területek, hogy alámerüljünk és felfedezzünk és kincseket szedjünk össze, hanem csak úszni lehet, lemerülni nem. Ami nekem őszintén szóval nem hiányzik, csak nem tudom, tehát hogy a tavaly évelején megjelent... Úristen, ha belegondolok, hogy egy éve hogy kipróbáltam a Horizon Forbidden Westet. És most csak így belém nyilalt a tudat, hogy basszus, mindjárt egy éve, hogy megjelent az a játék. Wow. Telik az a rohadt idő, ahogy mondani szokták. Na mindegy, tehát hogy így a Horizon Forbidden West után egy picit furcsa, hogyha van egy játék, amiben ilyen sok vízfelület van, de ezek a vízfelületek ezek csak felülműködnek alul nem. Given what Foopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Foopers is. Which means we're one step ahead of them. Revelio. We found it! It's like staring directly at the moon. Közben Mesa kérdezi a chatben, hogy mi a véleményed arról, hogy a játék nem tudja a 4K 60 FPS-t, vagy az 1080p Ray Tracing 60 FPS-t, nem tudom, hogy ez a hardware vagy a fejlesztők hibája, de zavaró, hiszen nem így reklámozták ezt a generációt. Őszintén szólva, nem tudom, tehát hogy engem kifejezetten ez nem zavar, tehát hogy szerintem, hogyha nem natív, nem éri el a natív 4K-t 60 FPS mellett, ennél a játéknál szerintem a 60 FPS-nek nincsen akkora jelentősége, tehát hogy ez nem egy kompetitív program, ahol tényleg számít az, hogy így pörögjön a játék, szerintem, hogyha egy ilyen nyílt világú játék 4K felbontás mellett hozza a stabil 40 FPS-t, az a játékosok 90%-ának tökéletesen megfelel, és teljesen őszinte leszek, nekem a ray tracing sem hiányzik. Tehát, hogy emlékszem, hogy amikor ugye a 2018-as Pókember megkapta azt a módot, ami egyszerre tudja a 4K-t, a 60 FPS-t, meg a ray tracinget, hogy igen, láttam a különbséget, de nem volt akkora hatása, hogy azt mondjam, hogy úristen, ettől most mennyivel jobb lett minden. Tehát, hogy nyilván én is szeretem, hogyha egy játék szép, hogyha egy játék 4K-sa tudja a 60 FPS-t, és képes a ray tracingre, de én még mindig úgy vagyok vele, hogy sokkal fontosabb az, hogy a játéknak a tartalma, meg a küldetések, meg mit tudom én, a harcrendszer szórakoztató legyen, mint sem az, hogy ilyen elérje ezeket a technikai mérföldköveket. Tehát, hogyha egy játék olyan például, mint a Hogwarts Legacy, hogy jó a sztori, jól van megoldva például a küldetésrendszer, tetszik a nyitott világ, szépen ki van dolgozva a környezet, akkor nekem igazából nem hiányzik az, hogy ezt 4K-ban 60 FPS-sel és ray tracing mellett élvezhessem. Nyilván ez, hogy nincsen benne a játékban, ez rengeteg dologra vezethető vissza. Nyilván egy ilyen multiplatform címnél, mint amilyen ez a játék, ami megjelent ugye PS5-re, Xbox Series konzolokra, PC-re, meg fog jelenni ugye PlayStation 4-re, Xbox One-ra, és valahogy készül belőle Nintendo Switch-es változat is, amit egyébként nem értek, hogy fog sikerülni. Azt gondolom, hogy amikor egy ilyen multiplatform cím készül, akkor tényleg egy olyan programot kell összerakni, ami az összes platformon működni fog, és azt gondolom, hogy ilyenkor nem értek hozzá, de én ezt úgy képzelem, hogy ez rengeteg kompromisszummal jár, hogy az összes létező platformra egy olyan játék készüljön el, ami mindenhol élvezhető lesz. Nyilván például egy Pókember esetében, ami csak PlayStation 4-re készült, és egy kifejezett, specifikált hardware-re sokkal egyszerűbb volt elérni, hogy annál a játéknál kihozzák a maximumot a hardware-ből, és a végén elérjék akár azt is, hogy magas felbontás mellett, magas képfrissítéssel menjen a ray tracing. De hogy azt a játékot egyetlen egy hardware összeállításra fejlesztették, egyetlen egy konzolra, aztán készül belőle egy PC-s verzió is, ami valószínűleg sokkal egyszerűbb feladat, mármint készíteni egy PC-s portot egy jól működő PlayStation-es játékból, mint lefejleszteni időre egy ilyen programot az összes létező platformra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván nem azért nincs ebben a játékban 4K 60 FPS ray tracing, mert bénák voltak a fejlesztők, meg mert nem tudom, tudom, nem képes rá az Unreal Engine 4, hanem azért, mert egész egyszerűen volt egy adott idő, ami alatt ezt a játékot el kellett készíteni, és szerintem abban nem fért bele, hogy minden egyes platformra úgy optimalizálják ezt az egyébként őrületesen nagy programot, hogy minden egyes platformon ki lehessen hozni belőle azt a maximumot, amit például sikerült kihozni a Pókember játékból. Mondom, nem értek hozzá, nem vagyok fejlesztő, évek óta foglalkozom nyilván videójátékokkal, és az évek során szerzett tapasztalataim azt mondatják velem, hogy valószínűleg ez áll ennek a dolognak a hátterében. Közben varázskrumpli kiváltotta a hidratálást, nagyon szépen köszönöm, és ennek megfelelően iszok is. Közben varázskrumpli írja ezzel kapcsolatban, hogy most őszintén ray tracing, tényleg szép a ray tracing, de nekem 5 perc után fel se tűnik, ha bekapcsolom, és közben óriási FPS veszteséggel jár, kivétel Cyberpunk városi esti fények. Igen, én is azt gondolom, hogy jó dolog egyébként, hogy fejlődik a technika, és hogy elérhető válik a ray tracing PC-n, konzolon, meg minden, de hogy én azt gondolom, hogy nem egy olyan tényezőről van szó, ami igazán befolyásolja azt, hogy mennyire élvezünk egy játékot, és szerintem a fejlesztőknek sem az volt a legfontosabb, hogy úristen, el kell érnünk, hogy 4K 120 FPS, mármint hogy 60 FPS ray tracing legyen, hanem próbáltak összerakni 2023. februárjára egy olyan programot, ami mindenki számára élvezhető. Ami szerintem sikerült, és emiatt nem gondolom azt, hogy óriási hiányosság lenne, hogy például nem megy ez a játék 4K-ban 60 FPS-sel. Nyilván mindenkinek mások az elvárásai, én csak a saját nevemben beszélhetek, de én úgy gondolom, hogy nekem, számomra tényleg ezek a dolgok nem elsődleges szempontok, amikor egy játékra gondolok. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every. Megoldottunk egy újabb küldetést közben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez csodálatos dolog. Tolán, ismét egy lépéssel közelebb vagyunk a végső végkifejlet felé. Bár ez csak egy mellékküldetés volt. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Oh, le fog merülni az órán. Úgyhogy fel is rakom töltőre, ha nem bánjátok. És mert miért is bánnátok, hiszen közben megy az átvezető videó, én meg közben elő tudom szedni a töltőt, ami USB-C-s, és nincs több szabad USB-C portom, úgyhogy mégsem fogom tölteni az órámat. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. Még nem fejeztük be a küldetést, ezt elkiabáltam. Oh, mi ez? Itt a helyi Stonehenge? Hogy megyünk át oda? Ja, nekem van seprű. Haha. Ja nem, nem tudom használni a seprűt. Akkor hogy megyünk át oda? Halo. Ja, mutatja a sárga. Mutatják a sárga pöttyök, hogy menjünk át oda. Gratulálok, Bét. Gratulálok. Semmi nem kerül el a figyelmed. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Ó, oh. Milyen jól sikerült kameraállás. Valószínűleg nem itt kell felmászni. Na, most beleakadtam egy fába. Most egy bokorba. Ez az. Megy ez. Na nézzük, mi történik itt. Mi történik itt? Csiribi! Milyen lelkes a kislány. Értékelem. Értékelem tőle, hogy ennyire lelkes. Jaj! Egy varázslény. Na, ezek a lények néznek ki úgy, mint a plüssek az IKEA-ban. Nem? Tehát, hogy így olyan, mintha egy kisgyerek rajzolta volna őket, és az IKEA készített volna belőle egy plüss figurát. Valami mintát rajzolnak ki, nem? Ez cuki. Ez cuki. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually, I... If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. Oh. I come from a family of poachers. Ó, oh, ezek közül most nem tudom melyik egyébként ez a, az a válasz lehetőség, ami így... Merlin, I don't know what to say, Robbie. Azt mondom, valószínűleg ez. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. No. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Most mindjárt befejezzük ezt a küldetést szerintem, még beszélünk újra Poppyval. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Kiváló ötlet. Agreed. I'm ready to leave if you are. Na, közben Mesa írta még a chatben az előző téma kapcsán, kicsit azt érzem, hogy a Ray Tracing plusz 60 FPS után, ha ezek nincsenek meg, akkor minden darabos és ronda, de persze az én nyomorom, teljesen megértem, ha valaki jól szórakozik ezek nélkül is, illetve ezeken kívül még rengeteg dolog van, amitől még ronda lehet egy játék. Egyébként tényleg, tehát hogy ez mindenkinek úgy gondolom egy ilyen szubjektív dolog, tehát hogyha valaki hozzászokott ahhoz, hogy 4K-ban játszik Ray Tracing mellett 60 FPS-sel, akkor utána nyilván, amikor játszik egy olyan játékkal, amire ez nem képes, az nyilván visszalépésnek tűnik, és tökre megértem, hogyha valakinek ez zavaró. Én nem játszok olyan sokszor, mivel én főleg konzolos vagyok, én nem játszok azért olyan sokszor 60 FPS-es raytracing-es játékokkal, tehát hogy számomra nem akkora visszalépés, de azért is tudom, hogy nyilván zavaró lehet ez sok embernek, mert például játszottam ugye az említett Gotham Knights című játékkal, ami nem csak, nem hogy a Ray Tracing 4K 60 FPS kombót nem tudta, de hogy konkrétan néha a 30 FPS-nek az elérése is gondot okozott annak a játéknak, és ott érezhettem én azt, hogy azért basszus, 2022 közepén, amikor az a játék kijött, egy PS5-ön játszottam vele, és a játék PS5-ön nem volt képes 30 FPS-t sokszor kiküszködni magából, na és ilyen érzés lehet az, amikor valakinek hiányzik ugye a 60 FPS Ray Tracing 4K, szóval tökre megértem, hogy ez zavaró tud lenni, én olyan szempontból szerintem szerencsés helyzetben vagyok, hogy ha nincsenek meg ezek a feltételek, engem ez annyira nem zavar. De totál megértem, hogyha valakit igen, és megértem, hogyha csalódott amiatt, hogy egyébként kijön egy 200 ezer forintos konzolra, egy 24 ezer forintos játék, ami ezt nem tudja. Tehát, hogy én ezt megértem, hogyha valaki emiatt csalódott, csak én nem érzek csalódottságot emiatt. Igazából ennyi. Na, nézzük egyébként, hogy milyen küldetéseink vannak még, amiket meg lehetne csinálni. Hát legyen az, hogy rámegyek erre a fő küldetésre, mert hogy haladjunk egy picit a sztorival is. Haladjunk egy picit a sztorival is, mármint hogy a fő történettel, aminek meglehetősen a végén járok már. És azt fog elvezetni egyébként ide a világ végére. Tehát, hogy... És... Ugyan már jártam a világ végén, de egyetlen... gyors utazási pontot sem nyitottam meg, úgyhogy vissza kell jönnöm. Itt kell kezdenem az utazást. Közben a Lóri kérdezi a chatben, hogy meddig streamelsz van, nézzük csak hol tartok. Most járok 1 óra 47 percnél. Azt gondolom, hogy még legalább egy 30-40 perc belefér a mai napba. Szerintem egy ilyen két és fél óra lesz a mai stream. Na. Akkor Lóri még visszatért. Tégy így, Lóri, várunk vissza szeretettel. Na, fel tudom venni a seprűmet? Ó, igen, akkor menjünk seprűvel, pajtások. De ez a térképnek az a része, amin a legkevesebb időt töltöttem egyébként. És ha jól látom, akkor ez itt tele van rossz arcokkal. Itt egy kastély. Where did I set my traps? Mennyi ellenfél van itt. Wow. Na hát, gondolom, hogy ide valami küldetés keretében vissza kell majd még jönni, hogy rendet vágjak a rossz fiúk között. Nyilván egy Rocksport diáknak kell szembeszállni a sötét varázslatokat űző varázslókkal. Farkasréka, szia! Köszönöm szépen a követést, érezd jól magad nálunk. Szép estét kívánok, a Hogwarts Legacy a mai program, de nyilván ezzel nem mondtam semmi újdonságot. Azt hiszem valamilyen bányába kell majd most lemennünk, mert hogy egy goblinnal fogok találkozni, akivel jó viszont sikerült kialakítanom, és segít a játék, hát, hogy mondjam, fő ellenfeleivel szemben? Vagy legalábbis azt gondolom, hogy segít, aztán majd lehet, hogy lesz még itt valami fordulat, ki tudja. Oh. Ooh. You. Oh, that was meant for me. Hoppá, itt takadnak egy páran. Na nézzük, hogy elég felkészült vagyok-e ahhoz, hogy ezekkel a jóra valókkal megküzdjek. Hát ez egész jól alakult. Egész ügyesen szétcsaptam köztük. Mondjuk a trollal valószínűleg ennél egy kicsit nehezebb dolgom lesz, de előtte a pornépet megrendszabályozom. Hopp, beesett a vízbe. Közben Mesa kérdezi, hogy egyébként a játék kánon? Én azt gondolom, hogy igen. Mármint, hogy én igen, mert hogy ez egy hivatalos játék, amit az a fejlesztő csapat készített, akinek az a feladata, hogy hivatalos játékokat készítsen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kánon. Mondjátok, hogyha nem, mármint, hogyha valaki másképp tudja, az nyugodtan jelezze, de szerintem ez a játék, ez kánonnak számít. Na, hogyha jól látom, akkor sikerült mindenkit megrendszabályoznom, és most már csak a troll van hátra, aki ennél azért egy fokkal valószínűleg nagyobb dió lesz. Nem tudom, hogy keményebb dió, nem nagyobb dió, hanem keményebb dió. Yeah. Hát kilométer hiányom nem lesz. Mármint a karakternek. Hoppá! Hát ezek a sziklák pont útban voltak. Azaz, egész... Jött egy újabb átok. Annyira jó ötlet beszorulni. Aj, basszus. Bombarda. akkor most könnyűn kell. Gyere, Béla! Na ez az pont időben sikerült a trollal végezni, mire megjöttek megint a goblinok, hogy itt bezavarjanak az összképbe. Na! Jól végzett munka gyümölcse. Úgy látom, hogy a extra feladatok közül csak egyet sikerült, mert teljesítenem. Blow up a red barrel with bombarda. Hát, oké, majd legközelebb. Az összes ilyen nagyobb küzdelemnél vannak ilyen extra feladatok, hogy hajtsd végre a harcot, tehát hogy miket csinálj harc közben az extra pontokért, és hát nem mindig sikerül őket teljesítenem, de azt hiszem, hogy ez belefér. Legalábbis nekem belefér. Wonder if Ranrock and his crew are in there. Felszedjük ezeket a növénykéket, aztán mehetünk befelé. Ez egy instance lesz, tehát hogy... No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Most kiderül egyébként, hogy ez a goblin. Ez most valóban segített nekem, vagy csak csapdába csalt. Közben Cody kérdezi, hogy mi a helyzet. Az a helyzet, hogy minden rendben van. Minden a legnagyobb rendben. Még nincs okom panaszra, tök jól telik az este. Itt vagyunk, játszunk ezzel az egyébként szerintem kiváló játékkal. Van közönségem, pörög a chat, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. Köszönöm a kérdést. Későn váltam, láthatatlanná. Úgyhogy ezekkel a fiúkkal most itt le kell rendeznem a dolgokat. Hát ez ki lehet a lelkét. Na nézzük, mit kell itt csinálni. Itt van valami gépezet. De mielőtt elmegyünk, nézzük, hogy mit lehet felszedni ebben a kis szobában. Hát olyan marha sok mindent nem. De akkor beülünk ebbe a csillébe, aztán hajrá! Nézzük, hova vezet az utunk. Wow! Something seems wrong. How deep will this take? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Ez egy meglehetősen nagy bánya, ahogy nézem. Szorgosak voltak ezek a goblin fiúk és lányok. Mondjuk azt hiszem lány goblinnal még nem találkoztam a játékban. Vajon ők hogy szaporodnak, hogyha csak fiú goblinok vannak? Folyamatosan ezek a szaporodós kérdések jöttek eszembe. Már van egy csomó felesleges göncöm. Azokat lehet el kellett volna adni, mielőtt eljövök egy ekkora nagy helyszínre. Begyújtjuk a tüzet. Bocsánat. Úgy látom, itt valami gépezetet kell mozgásba hoznunk. Revelio. Revelio. Ó, úgy látom, hogy lesz még itt dolog. Arresto momentum. Confringo. Confringo. Is he? Not quite. Találat, aztán vége lesz a jó világnak. Van egy ilyen nagyszerű vásárolt képességem, fejlesztésem, amit a képességfán hoztam össze, hogyha olyan karaktert lövök meg tüzes varázslattal, akit előtte megátkoztam, arról tovább pattannak a tűzlabdák egy másik ellenfélre. Erre láthattatok néhány példát az előbb, hogy elég jól működik. Összegyűjtünk mindent is. Ezek a varázslatok így el lehet jutni olyan helyekre is, ahova első pillanatra azt gondolom, hogy nem lehet. Tök jól megoldották egyébként, hogy a különböző varázslatokat mindenféle menő módokon lehessen használni. Ó, viszont ennek az ajtónak a kinyitásához 3-as szintű alahomóra kell, amit én még nem szereztem meg, ugyanis úgy lehet növelni egyébként annak a varázslatnak az erejét, hogyha egy tanárnak, azaz, hogy nem is egy tanárnak, hanem egy felnőttnek a Roxfortban összegyűjtögetek mindenféle erekéket, és még nem gyűjtöttem össze neki annyit, hogy megnyissam az árnyitásnak a második, illetve a harmadik szintjét. Ó, itt is beindítunk egy gépezetet, azaz, hogy befűtünk. Ó, úgy látom, ez felhozott nekünk egy liftet. Ez a gépezet. Viszont itt még nem jártam körbe mindent, úgyhogy hatalmas nagy ez a bánya. Tehát, hogy így... Nem szaroztak, mikor megcsinálták. Mármint nem csak a goblinok, de a fejlesztők sem. És nem akarok itt hagyni semmit, úgyhogy szépen körbejárok mindent, minden zeget és zugot. Revelio. Még oda lemegyek. Itt jobbra. Úgy látom, hogy itt még lesz néhány pajtás. Ha. Ide még nem tudok lemenni. I need to pull this platform closer. Lehet, hogy először erre kell valamit. Revelio. Mókolni. Nézzük. Valószínűleg igen. Jaj, nem, valószínűleg onnan tudok majd visszajönni. Vagy a franc tudja. Minden esetre itt most megint befűtök. Good friend. Oh. Enjoy some such an outburst. You will regret coming here. One less human to worry about. Ez a varázslat, ez nagyon menő, amikor a saját botjával ütöm fejbe ezt a hatalmas, drabális nagy állatot. Hát ez... Látom, itt egy kihívásokban gazdag harc elé nézek. Ez nem annyira menő, amikor egyszerre kell trollokkal és goblinokkal harcolni. Egyszerre túl sok mindenre kell figyelni. Goblin pajtásta, pusztulj innen. És akkor hadd foglalkozzak végre csak a nagy fiúval. Ó, még mindig van egy, hát nem hiszem el. Ütésben, Istenem, na. Trollkodik velem ez a troll. basszus. Figyelek, aztán kihagyom a lehetőséget, mikor a legjobban lehet sebezni. Hát miért nem szóltak, hogy miért vagyok ilyen béna? Talkámban. Na basszus! Már nem kell sok neki, már nem kell... Még már nekem sem kell sok. Na, ez azért egy kicsit erős volt. De túl vagyunk rajta. Közben kérdezi Rorien, hogy meg tudok-e halni a játékban. Igen, igen, egyébként volt már rá példa, hogy szerencsétlen Harry Porker elhalálozott. Ez főleg akkor következik be, hogyha nincsen elég életerő ital nálam, és ebben a harcban, amit most láthattatok, szerintem hát vagy 15-öt elhasználtam. És meg is csappantak a készleteim, konkrétan nulla életerő ital van nálam, itt most felszedtem egyet, úgyhogy nem teljesen reménytelen a helyzet, de azért, hogy is mondjam, a jótól messze vagyunk. És tele van a hátizsákom cuccokkal, úgyhogy nem tudom felvenni az új cuccokat, úgyhogy meg kell szabadulnom azoktól, amikre biztos, hogy nem lesz semmi szükségem. De hogy ezek meg mind jobbak, mint amik rajtam vannak. Aha, ettől megszabadulhatok. Nézzük, hogy sípkák között van-e olyan, ami nem kell. Ez sem kell. Mindig elfelejtem, hogy ha eljövök ilyen nagyobb küldetésekre, akkor előtte adjam el a felesleges cuccokat, mert hogyha nem adom el őket, akkor viszonylag gyorsan be tud telni az inventory, és hogyha betelik az inventory, akkor nem tudok felvenni új cuccokat. Úgyhogy ilyenkor, azt nem szeretem, amikor csak így kidobom a felszerelésemet, és nem gyűjtögetem az újakat. Meg hogyha most nézem itt a menüben, hogy vannak új challenge-ek, amiket megoldottam, és hogyha megoldok bizonyos ilyen kihívásokat, akkor megnyitok extra cuccokat. Tehát, hogy itt például legyőztem eddig, úgy látom, 2 darab Infamous Foe-t, de hogy igen, itt van például, megnyitottam egy új trait-et, amit hozzá lehet adni a ruhákhoz, mert hogy legyőztem jó néhány trollt, illetve megnyitottam egy új sapkát. Igen, és ezeket mind igényelni kell, tehát hogy nem elég megcsinálni a feladatokat, be kell jönni abba a menübe, és igényelni kell azt, amit megszereztem. Tehát, hogy nem kerül be automatikusan az inventoriba. Na, merre tovább? Merre tovább? Oda kellene feljutni. De hogy? Ja, hogy, ó, hogy ez itt most konkrétan csak egy opcionális helyszín volt. Ez létezik? Wow! Tehát, hogy igazából ide nem mellett volna muszáj lejönni. Hiszen ez csak egy opcionális helyszín volt. Hát, wow! Gratulálok! Ennek nem örülök, hogy itt pazaroltam el egy csomó életerő fiolát. Mert hogy nyilván szükségem lesz rá a folytatásban. De hát a franc se gondolta, hogy ez csak egy ilyen másodlagos helyszín. Na, annyi baj legyen. Na nézzük akkor, hogy lehet tovább jutni. Hát igen, nincs más lehetőség, mint... meg kell húzni ezt a kartot valahogy, amit az előbb megpróbáltam, de valamiért nem sikerült, akkor próbáljuk meg újra. Oh, nem voltam elég. Valamit előbb rosszul csináltam. Na mindegy. De életelő potiont is lehet venni, meg lehet, tudsz is készíteni magadnak, csak most ugye egy ilyen küldetés helyszínen vagyok, ahol sajnos nincs erre lehetőség, hogy vásároljak. Meg készíteni se tudok magamnak, úgyhogy abban bízhatom csak, hogy találok olyan ládákat, amiben lesznek életerő fiolák. Nyilván, ja, készült, nem is tudom, tehát hogy volt nálam egy csomó, csak az előző harcban ugye elhasználtam őket, hogy még azt sem tudom mondani, hogy felkészületlenül érkeztem, csak az előző harc sokkal többet kivett a karakterből, mint... Na mindegy egyébként, hogy a játék egyébként szokott figyelni arra, hogyha nincs nálam elég életerő cucc, akkor így az elhagyott... A karakterek által elhagyott, az ellenfelek által elhagyott cuccokban szokott lenni életerő. Fiola, úgyhogy nincs veszve minden. Igen, mondjuk valószínűleg, hogyha még egy ilyen trollal szembe akadok, akkor őt valószínűleg nem tudom legyőzni, úgyhogy... Jaj, hát mi meg hogy kerültek ide? Hogy kerültetek ide, kis barátaim? Milyen jó, hogy a saját magam által felrobbantott hordó nem sebez. Hú, már 93 goblinnal végeztem. Nem, sajnos nem tudok, nem, menet közben nem tudok craftolni magamnak cuccokat, viszont most begyűjtöttem például néhány üvegcsével, úgyhogy alakul a dolog, ráadásul ugye ez a csík visszatöltődik, tehát hogy ez az életerő csík nem olyan, hogyha lemegy, akkor csak akkor tudom visszatölteni, hogyha... hogyha beveszek italt, hanem hogyha egy kis levegőhöz jutok, akkor szépen visszatöltődik egyébként a karakternek az életereje, ami hál' Istennek egy jó dolog. Revelio. Na, és megint kaptam egyet, úgyhogy ahogy mondtam, tehát, hogy valószínűleg ilyen a ládákban lévő cuccokat értelemszerűen, szerintem véletlenszerűen generálja a program, és én azt vettem észre, hogyha a program tudja, hogy nekem kevés ilyen életerő cuccom van, akkor többet ad, többet biztosít nekem a pályák során. Ez a tapasztalatom a játékkal. De belátom, hogy hiba volt. Hiba volt lemenni arra a másodlagos helyszínre, ahol annyi cuccomat elherdáltam. De hát később bánatebb gondolat. Attól tartok egyébként, hogy itt lesz valami főellenfél, ami lehet, hogy... Tessék, itt van a főellenfél, akiről beszéltem. Nem biztos, hogy meg kell küzdenem vele most, de azért látok rá némi esélyt. Ó. Ott egy troll. How nice. Akkor legyen az, hogy átmegyünk lopakodósba. Mert hogy lopakodós módban szépen le lehet szedni egyenként egyébként az ellenfeleket, csak ezek nagyon közel állnak egymáshoz, nincsenek nagyon szétszórva. Úgyhogy... Hát hogy is mondjam? Tehát, hogy egyet lehet, hogy el tudok intézni, úgyhogy oda lopakodok mögé, de valószínűleg akkor ezzel fel is fedem magam a többiek előtt. Ahogy az várható volt. Hát próbáljuk meg. Mi baj lehet? Max meghalok. Viszonylag gyorsan meg fogok halni. Na, jaj, de utálom ezt, mikor a játék irányítja a kamerát. Azt hiszem, ez egy jel az univerzum részéről. Nézzük meg, hogy honnan kezdem újra. De hogy ez így itt egy nagyon nehezen megnyerhető küzdelemnek tűnik ebből. Ó, basszus! Ennyire béna mentési rendszer, hogy berak olyan helyre, ahol azonnal észrevesznek az ellenfelek. Ez kifejezetten béna. Na mindegy. Még szerencse, hogy nem annyira vettek észre, csak kicsit. Lumos. Hopp! Hát igen, ez itt egy nehezen megnyerhető harc. Hogy akár kettő goblint is kibírok purcantani, mielőtt észrevesznek a többiek. Kár, hogy ők itt nem mozognak. Mert hogyha meg a szélsőt elintézem, akkor a másik észre fog venni. Azt hiszem. Igen. Hát mindegy. One less human to worry about. Ó, oh, basszus! Hopp, azok ott mind életerő. Basszus. Nem maradt már csak a troll. Hú, na! Jól van. Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Ez szép volt, azt kell, hogy mondjam. Egészen büszke vagyok magamra. Azt nézem egyébként, hogy... I have to find a way to stop that drill. Hogy így az oszlop... Az oszlopokat ki lehet dönteni. Ja várjunk már, hát ez a feladat. Értem. Ki kell dönteni az oszlopokat. Hiszen így állítom meg a fúrást. Köszönöm szépen a gratulációkat. Magam is úgy gondolom, hogy egészen jól sikerült ez a feladat. És most azt nézem, hogy vajon... Meg kell küzdenem ezzel a goblinnal. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Ez itt a két kvázi fő ellenfél, tehát hogy miattuk van az összes a rosszaság, ami most a játékban történik. It cannot be. All this time. You knew where it was. Never understand you, Lord Gok. So gullible. that witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragpaw's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. Yeehaw. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. No. Uh-oh. Ah, jó, még nem fogunk velük megküzdeni, csak ki kell menekülnünk az összeomló bányából, ahogy nézem. Hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Now to get out of this blasted place. Na gyorsan hagyjuk magunk mögött ezt a bányát. És azt hiszem, ez jelenti majd a küldetés végét is egyben, és ezzel még közelebb kerültem a sztori végéhez. Innen már azt hiszem 3 küldetés van még hátra, 3 nagy küldetés van, és véget ér a történet, hogyha jól matekozom. Ja, hiszen arról jöttem, persze. Vagy nem? Nem arról jöttem. Mindegy. Valahogy mégis ott fogok kijutni. Jó kis játék ez, így lesz esze, és egyetértünk. Tehát, hogy ez egy tényleg szerintem is egy kifejezetten jól sikerült játék. Nem erre kellett volna jönni. Miért mutatja ez az átkozás? Ja. Valószínűleg nem itt kellett volna jönnöm, de most már ide jöttem. Ez valami... Revelio. Ez megint valami titkos helyszín, amit az előbb nem fedeztem fel, de most igen. Nagyon jó. Nagyon ügyes. Na, szóval... Ugye erről jöttem, akkor erre is kell visszamenni. Csak összekavart ez az átkozott sárga nyíl. Merről is érkeztünk? Na de most komolyan. Eltévedtem. Ja, itt van. Most ezzel visszamegyek oda? Teljesen el. Összekeveredtem. Közben Mesaér kérdezi a chatben, hogy Chet és Bét, nektek volt olyan játék, amire úgy tekintetek, hogy hozzájárult a személyiség fejlődésetekhez? Ez egyébként egy tök jó kérdés, és szerintem nekem az a játék, amire ezt így rá lehet fogni, hogy így hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok, akkor szerintem az a Falloutnak az első és a második része, amikkel én először még középiskolában találkoztam. Tehát, hogy azok a játékok szerintem így formálták azt, hogy hogyan gondolkodom a világról, pozitív értelemben. Úgyhogy nekem erre a kérdésre a válaszom az az, hogy a Falloutnak az első és a második része. Na, megoldottuk a küldetést. Na, nagyszerű. És akkor azt hiszem, hogy még vissza teleportálom magam. Visszateleportálom magam az iskolába. És mára ez lesz szerintem. Ezzel zárom a mai streamet, hogy visszamegyek Roxfordba. Elég sokat haladtunk egyébként előre ebben a két és fél órában, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó kis stream volt olyan szempontból, hogy egy csomó mindent megcsináltam most a játékban, haladtunk előre. Bízom benne, hogy ti is elég szórakoztatónak találtátok a ma esti programot. Én most el is mentem itt a játékot. És közben látom, hogy érkeznek a válaszok a chatben. Damien-nek a Mass Effect trilógia volt az, ami hozzájárult a személyiség fejlődéséhez. Laurie-nak a Last of Us. Vertigiának a Witcher széria. Crowley-csinek a Starcraft 2 multia. Mai-Zerinek. Ja, ő már itt az elköszönős részben van. Úgyhogy igen, érkeztek érdekes válaszok. Főleg a Starcraft 2 genyóság, gyors cselekvés és gondolkodás, nem mellesleg hirtelen harag. Ezek érdekes személyiség fejlődési jegyek, de valahol értem én ezeket a dolgokat. Tényleg, ez volt akkor mára a stream, így mi van ma? Kedd este. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól szórakoztatok. A héten biztos, hogy lesz még egy stream, méghozzá szombaton. Hogyha esetleg még nem csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz, akkor tegyétek meg, mert a Discord szerverem fogom megírni elsőként, hogy mikor várható szombaton egész pontosan a stream, illetve nem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy szerda, csütörtök és pénteken is tartok majd streamet, de ezt még nem szeretném megígérni, mert nem vagyok biztos abban, hogy fog alakulni a programom. Minden esetre én ma este nagyon jól szórakoztam, és remélem, hogy a következő stream is hasonlóan jól fog alakulni. Megnézem, hogy kiket lehet esetleg raidelni, és bögre játszik még, úgyhogy szépen átnavigállak titeket bögrének a csatornájára, ahol remélhetőleg ugyanolyan jól fogjátok érezni magatokat, mint nálam. És tényleg nincs más hátra, mint hogy jó éjszakát kívánjak mindenkinek, legyen jó az estétek további része is, és találkozzunk legközelebb is. Indítom a raidet, sziasztok!